Sallar çevresin atar, sallar çevresin atar, sallar çevresin atar, sallar çevresin atar. Allah deve mor köşek, al basmadan gün döşek, al basmadan gün döşek. Geçme güzel buradan, geçme güzel buradan. Eller ardına düşek, eller ardına düşek, eller ardına düşek, eller ardına düşek. Gelir demesi buzdan gelir, yükü Kıbrıs'tan gelir, yükü Kıbrıs'tan gelir. Oğlan hasta olunca, oğlan hasta olunca, ilacı kızdan gelir, ilacı kızdan gelir, ilacı kızdan gelir, ilacı kızdan gelir.